กิจการบทที่22 นี่แน่พี่น้องและท่านอาวุโสทั้งหลายบัดนี้ขอฟังข้าพเจ้าแก้คดีต่อหน้าท่าน เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินท่านพูดภาษาฮีบรูเขาก็ยิ่งนิ่งเงียบกว่าเก่าเปาโลจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นยิวเกิดในเมืองทาร์ซัสแคว้นซิลิเซียแต่เติบโตขึ้นในเมืองนี้เป็นศิษย์ของอาจารย์กามาลิเอลและได้รับการอบรมอย่างเคร่งครัดตามธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษของเราจึงมีใจร้อนรนเพื่อพระเจ้าเช่นเดียวกับพวกท่านในเวลานี้ข้าพเจ้าข่มเหงคนทั้งหลายที่ถือทางนี้จนถึงตายทั้งยังจับพวกผู้ชายและผู้หญิงขังไว้ในคุกตามที่มหาปุโรหิตกับสภาผู้อาวุโสสามารถเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหนังสือจากเขาทั้งหลายไปถึงพวกพี่น้องที่เมืองดามัสกัสและข้าพเจ้าเดินทางไปที่นั่นเพื่อจับพวกที่อยู่ในเมืองนั้นมัดมารับโทษที่กรุงเยรูซาเล็มและเมื่อข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสในเวลาประมาณเที่ยงทันใดนั้นมีแสงสว่างจ้าจากฟ้าส่องรอบข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงล้มลงบนดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นใครพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราคือเยซูชาวนาซาเร็ธซึ่งเจ้าข่มเหงนั้นคนทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างแต่ไม่ได้ยินพระสุรเสียงที่ตรัสกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าจะต้องทำประการใดพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัสที่นั่นเขาจะบอกเจ้าให้รู้ทุกสิ่งที่กำหนดให้เจ้าทำเมื่อข้าพเจ้ามองอะไรไม่เห็นเพราะความสว่างจ้าของแสงนั้นพวกที่มากับข้าพเจ้าจึงจูงมือข้าพเจ้าพาเข้าไปในเมืองดามัสกัสมีคนหนึ่งชื่ออานาเนียเขาเป็นคนถือธรรมบัญญัติเคร่งครัดและมีชื่อเสียงดีในหมู่คนยิวที่อยู่ที่นั่นเขามาหาข้าพเจ้าและมายืนใกล้ๆกล่าวว่าพี่ซาโลเอ๋ยจงมองเห็นได้อีกเถิดและทันใดนั้นข้าพเจ้าก็มองเห็นและข้าพเจ้าเห็นท่านท่านจึงกล่าวว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรงเลือกท่านเพื่อให้รู้จักพระทัยของพระองค์ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพราะว่าท่านจะเป็นสักขีพยานของพระองค์ต่อคนทั้งปวงในสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินนั้นบัดนี้ท่านจะชักช้ารออยู่ทำไมจงลุกขึ้นรับบัพติศมารับการชำระบาปของท่านโดยร้องทูลออกพระนามของพระองค์เมื่อข้าพเจ้ากลับมายังกรุงเยรูซาเล็มและขณะกำลังอธิษฐานอยู่ในพระวิหารก็เข้าสู่ภวังค์ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงรีบออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มโดยเร็วเพราะพวกเขาจะไม่รับคำพยานของเจ้าเกี่ยวกับเราข้าพเจ้าจึงทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนเหล่านั้นทราบดีว่าข้าพระองค์จับคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ตามธรรมศาลาไปขังคุกและเคี่ยนตีและเมื่อเขาทำให้สเตเฟนสักขีพยานของพระองค์ต้องหลั่งเลือดข้าพระองค์ก็ยืนอยู่ใกล้และเห็นชอบกับการกระทำนั้นทั้งยังเฝ้าเสื้อผ้าให้กับพวกที่ฆ่าเขาแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงไปเถิดเราจะใช้เจ้าไปไกลไปหาบรรดาคนต่างชาติ พวกเขาฟังเปาโลกล่าวมาถึงตอนนี้ก็ร้องเสียงดังว่า คนแบบนี้อยู่หนักแผ่นดินมันไม่ควรมีชีวิตอยู ่ขณะที่เขาทั้งหลายกำลังโห่ร้องโยนเสื้อผ้าลงและเอาผงคลีดินซัดขึ้นไปในอากาศนายพันสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหารและสั่งให้ไต่สวนโดยการเคี่ยนเพื่อจะรู้ว่าพวกเขาร้องปรักปรำท่านเพราะเหตุใดเมื่อพวกเขาเอาเชือกหนังมัดเปาโลท่านจึงถามนายร้อยซึ่งยืนอยู่ที่นั่นว่า การเคี่ยนคนสัญชาติโรมันก่อนตัดสินโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือ เมื่อนายร้อยได้ยินจึงไปบอกนายพันว่า ท่านกำลังจะทำอะไรคนนั้นถือสัญชาติโรมัน นายพันจึงไปหาเปาโลถามว่า เจ้าถือสัญชาติโรมันหรือจงบอกข้าสิ เปาโลตอบว่า ใช่แล้ว นายพันจึงกล่าวว่า ข้าต้องเสียเงินมากมายกว่าจะได้สัญชาตินี้มา เปาโลจึงตอบว่า ข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมันโดยกำเนิด พวกที่กำลังจะไต่สวนเปาโลจึงผละจากท่านไปทันทีและเมื่อนายพันทราบว่าเปาโลเป็นคนสัญชาติโรมันก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไว้วันรุ่งขึ้นนายพันอยากรู้ว่าพวกยิวกล่าวหาเปาโลเรื่องอะไรจึงปล่อยตัวเปาโลและสั่งให้พวกหัวหน้าปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาประชุมกันแล้วพาเปาโลลงไปให้ยืนอยู่หน้าที่ประชุม